Om namaskritya naram caiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udiraye narayanam namaskritya naram caiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam महाकथा महाभारत का प्रथम श्लोक है। श्री नारायण रूप वासुदेव कृष्ण को, पुरुषों में उत्तम अर्जुन को, विद्यादायिनी माता सरस्वती को और वेद पुरुष श्रीमद् व्यास को, ऐसे चार दिव्यात्माओं को नमस्कार करके हम ज्ञान राशि महाभारत का पठन करते हैं।